तुमको ही सब कुछ जाना है, तुमको ही सब कुछ जानूंगी। जीते जी किसी दूसरे से संतान कदापि ना मांगूंगी। हे स्वामी पत्नी को जग में पति के सदृश ना कहीं कोई, तुमसे बढ़कर तो कहां भला तुमसा भी मुझे नहीं कोई। पत्नी की शोभा ही यह है आश्रित वह अपने पति पर हो, पति के अतिरिक्त दूसरे पर कामना न उसकी निर्भर हो। है यही नारी का धर्म नाथ ऋषियों ने जो कि बताया है, इस श्रेष्ठ धर्म का परिपालन नारी दल करता आया है। हृदयेश्वर सदा हृदय पर अंकित यह उज्ज्वल मैं मर्म रहे, संतान रहे ना रहे जग में लेकिन नारी का धर्म रहे। सुनकर नारी धर्म की महिमा और महत्व, भूपति ने इस भांति से कहा धर्म का तत्व। हे प्रिय उचित कहती हो तुम, उत्तम वह नारी कहती है जो पति को ही सर्वस्व समझ अपना संसार चलाती है। लेकिन तुमने तो कुछ ना कुछ उद्देश्य धर्म का माना है, उसका सच्चा और शुद्ध रूप वास्तविक में नहीं पहचाना है। ऋषिया देवता से यदि कुछ फल प्राप्त कर लिया जाता है तो वह ऋषिया की देवता का पावन प्रसाद कहलाता है। फिर मेरी आज्ञा इच्छा से यह कार्य किया जब जाएगा, तब प्रिय नारी धर्मानुसार उसमें कुछ दोष न आएगा। अपने पति की अभिलाषा को जो नारी पूर्ण न करती है वह पापों की भागिनी होकर जन्मांतर में दुख भरती है। रानी पर इस बात का पड़ा प्रभाव अपार, नृप ने जो चाहा वही हुआ उसे स्वीकार। दुर्वासा ऋषि ने एक बार एक मंत्र उसे बतलाया था, जिस तरह देवता आते हैं वह साधन सब समझाया था। अब उसे मंत्र और साधन का उपयोग ठीक करके मन में सानंद प्रवृत्ति हुई कुंती एक श्रेष्ठ देवता वाहन में। स्वामी की इच्छा से उसने निज हृदय पवित्र बना करके श्री धर्म राज का स्मरण किया, श्रद्धा से ध्यान लगा करके। क्रम क्रम से उस विभिन्न स्थल में हो उठा मनोहर उजियाला, उस उजियाले में प्रकट हुआ एक रूप दिव्य शोभा वाला। उस रूप ने मीठी वाणी से पूछा बोलो क्या इच्छा है, रानी किस वर के पाने की मुझसे तुमको आकांक्षा है। धर्म राज के रूप को कर साष्टांग प्रणाम, रानी कुंती इस तरह बोली वचन ललाम। हे चाहे धर्म राज अपने निमित्त, मेरी कुछ नहीं प्रार्थना है, पति के कल्याण है तू ही बस संतति की मुझे कामना है। अपने उत्कृष्ट योग बल से अब ऐसी कृपा कीजिएगा, सुंदर सुजान और धर्मवान एक पुत्र प्रदान कीजिएगा। हे देव आपकी करुणा से यदि वांछित फल मिल जाएगा, तब पति के मन का मलिन पुष्प फिर पहले सा खिल जाएगा। धर्मराज ने विनय से पाया परमालाद, एवं अस्तु कह कर दिया अपना कृपा प्रसाद। दुख दायिनी नृप चित्त की चिंता हुई व्यतीत, रानी ने धारण किया सुंदर गर्भ पुनीत। फिर यथा समय शुभ अवसर पर भूपति का चित्त प्रसन्न किया, कुंती ने जब सुख कर सुंदर एक पुत्र रत्न उत्पन्न किया। जिस समय पुत्र का जन्म हुआ उत्फुल्लित सारी सृष्टि हुई, वन उपवन सब फल फूल उठे, नभ से पुष्पों की वृष्टि हुई। देवों ने जय जयकार सहित यह कहा मनोहर वचनों में, हे राजन पुत्र तुम्हारा यह होगा प्रसिद्ध सब भुवनों में। जग में यह रुचिर युधिष्ठिर के नाम से पुकारा जाएगा, परिपूर्ण सत्यवादी होकर जनता में आदर पाएगा। सुर ऋषि नर के नरादि इसकी धार्मिकता का यश गाएंगे, देकर के धर्मराज का पद गौरव और मान बढ़ाएंगे। भारत में इसका सुखद राज धर्म का राज कहलाएगा, जिसके कारण कुरुकुल का यश उज्जवल दूना हो जाएगा। देवगिरा सुनकर हुआ नृप को हर्ष अपार, आज उन्हें फिर हो उठा नया सकल संसार। रानी को पुत्रवती होकर क्या कहे मिला क्या सुख भारी, उस सुख को वह कह सकता है जो हुई हो पुत्रवती नारी। मानो वह पहले जन्मों के पुण्यों का उदय सुहाया था, अथवा कुंती का प्राण स्वयं प्रत्यक्ष पुत्र हो आया था। माता का अपना वह बेटा दुनिया से अधिक दुलारा था, तन से मन से धन से जन से जीवन से ज्यादा प्यारा था। कहते हैं हर्ष मग्न होकर भूपति ने इतना दान किया, रंगों के आप समान हुए रंगों को आप समान किया। कितने ही दिन तक विविध भांति जारी देने का काम रहा, धन भूषण कुछ बाकी न रहा, यदि रहा तो नृप का नाम रहा। यों ही पूर्णानंद में बीता जब कुछ काल, तब कुंती से एक दिन बोले पांडु नृपाल, हे प्रिय पुत्र तो प्राप्त हुआ जिससे कि वंश चल जाएगा, पर धर्म राज से मिलने से धार्मिक वह पुत्र कहलाएगा।